Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah hastalığa ilgili hadis-i şerifler. Bu dünya imtihan alanı, imtihan yeri. Her insanın başına iki hal gelir. Hastalık ve sağlık. İnsan tabi zaman gelir, üzülür, sevinir. Ölüm de var. Doğum da var. Hayat bu şekilde. Hastalık herkesin başına gelen bir olay. Bazen kısa süre olur, geçici olur, bazen kalıcı olur. Herkesin başına gelir ama. Allah-u Teala hastalığı verdiğine göre bunun tabi bir karşılığı da var namaz cemaatimiz. Öyle göründüğü gibi hiçbir şey boşuna değil. Hadis-i başlıyorum. Hadis-i şerif Buhari'den aldım bir hadis-i şerifi. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İzâ merildan abdü. Bir kul hastalandığı zaman ev safere ya da yolculuğa gitti bir yere. Bu yolculukta meşru yolculuk olursa kütübe lehü mismakâne yâmelü mukîmen sahihan. O kimse hasta olmadan evvel yaptığı amel ibadetlerini hasta dolu yapamıyorsa da bak Allah'ın rahmetine aziz cemaatimiz Mevlam ona aynı amelin sevabını yazdırıyor meleklere. Kişi mesela camiye gidecek, cemaate gidecek, cumaya gidecek, her neyse bir Allah yoluna hayırlı işe gidecek. Kişi evinde fazla konuk yiyecek, bir şey yapacak ama hastalığı sebebiyle yapamadı hasta olduğu için. Eğer hasta olmadı böyle yaptıkları neyse aynı sevabı devam ediyor. Demek ki bir iki insanın sağlığında buna özen göstermek lazım muhterem cemaatimiz. Allah korusun, sağlığında da namazın düzeni kılmayan kişi, ibadetini fazla yapmayan kişi, hastalandığı zaman hem hastalığın kahrını çekiyor, hem sevaptan yoksun kalıyor. Bir de sefiri halde buyuruyor, hadise geliyor, sefiri halde. Bir insan yolculuk dolayısıyla, ama yolculuğun meşru yolculuk olması gerekiyor. Mesela başka bir ilde kardeşinin işte yeğeninin düğünü var. Nasıl düğün? Haram olacak bir düğün var. Kişi oraya giderse tabii hem günah giriyor giderken yolda hem bunun da ekstren sevabı tamamlanmıyor. Ama kişi yolculuk vesilesiyle meşru yolculukta yaptığı o ibadetini yapamasa aynı kula sevabı yazılıyor yine. İki hadis-i şerife geçiyor ikinciye. Bu da Buhari ve Müslim'den olan hadis-i şerife de. Şimdi bir de hastalanmadaki bu ağrı sızıların sevabı bu terimler. Bülü Aleyhisselam Hazretleri Mami Müslim'in Yusibuhu eden. Bir Müslüman ki bir eza isabet etti, başına geldi. Bir eza ne? Eza insana işte acı veren, ızdırap veren, hoşuna gitmeyen bir hal başına geldi. Şeykötün fema fevkaha. Bu başa gelen eza, rahatsızlık, isterse kişiye bir diken bassın. Fema fevkaha, ya onun fevkinde başka bir şey olsun. Demek ki bir kişiye eline, ayağına bir diken bile batsa, iğne bile batsa kişiye, bir insan yürürken kapının koluna çapsa, acısa, insanın ayağı bir şeye sürtse de, kişi bir sendelese, ayağı acısa, ya da bunun fevkinde, üstünde, kişiye başka rahatsızlığı gelse. İlla hattallahu bihi siyyatihi. Bakın Allah'ın rahmetine. Allah Teala o kulun başına ne gelmişse onunla orantılı şekilde o kulun günahı Allah'tan siliyor. Gelen eza, cefa, hastalık ne kadar büyükse o kadar kişinin günahı çok dökülüyor, siliniyor. Mesela parmağı hafif kanadı. Bir şey keserken bıçak kaçtı, elini biraz kanadı. Kanadı ama kişi şu anda kızdı, sinirlendi. Vay bunu zamana mı verdi? O zaman bu kişi sevaptan yoksun kalıyor muhtemelen bakınız. Yani sabretmek şart ama bunu bilelim bu şekilde. Kişi yürürken yolda ayağı bir şeye çarptı. Taşın başına bir sendeledi, mendeledi. Gereğinde hafif yere düştü. Eli falan çamurlandı, dizi çamurlandı biraz. Ama öfkeyende kızdı ama, sinirlendi ama. Yine bu kişi kaybetti. Kaybetti muhtemelenler. Demek ki sabır etme koşulu ile insan başlarına ufak bir şey bile gelse, ufak bile bir şey gelse, bakın bir diken, insana bir diken bile batsa, onun bile karşılığı var Allah katınca Celaluhu. Ama kulun sabretmesi koşuluyla. İnsan günahları burada şirin dökülüyor, siliniyor. Burada bize bir örnek veriyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Kema tehutu şiretü verakaha. Ağaç yapraklarını döktüğü gibi kuluna günahları dökülüyor. Demek ki mahşer yerinde hesap başına çekildiğim zaman o zaman bu gerçeği orada göreceğiz. Öyle muhtemelen. Dünyada başına bir hal gelmiş, dişimiz ağrımış, gözümüz ağrımış, midemiz ağrımış, şu olmuş, bu olmuş, her neyse bir şey başımıza gelmiş. Kulağında bunun hiç farkına değil. Hatta kulağında tevbi sıfat etmiyor, bir şey yapmıyor ama sabrediyor. Şikayetçi olmuyor. Günahlar dökülüyor. Ne kadar uzun sürmüşse o hastalık, rahatsızlık, süreci devam ediyor bakınız. Ne gibi buyuruyor Peygamber'e? Ağaç yaprağını döktüğü gibi. Ağaç genel yaprağı ne zaman döker? Ya sararıp soğuyacak sonbahara, kışa doğru ya da genelde bir esinti rüzgar lazım. Sallaması lazım ağacın bence. Demek ki kişiyi de musibetler sallıyor, günah dökülüyor. Yani elhamdülillah Rabbimizin merhameti, lütfu, keremi bu kadar geniş, büyük muhterem bakın kardeşim. Yani güzel bir kulu affetmek için ölen kulunu Allah kuluna bunu veriyor. Bunun için hadis-i şerife geliyor. Hepsi tabi almadım, hadis-i almadım. En şiddetli bela, musibetler önce peygamberlere bakınız. Eşeddül belalel enbiya geliyor. En şiddetleri önce peygamberlere. Peki onların günahı yoksa ne olacak? O zaman daha güzel ya. Günah yoksa ne olacak? O zaman sevabı derece artıyor bakınız. Bu hastalıklar, musibetler ya tekfir-i seyyâ deniyor, günahlara kefaret oluyor, ya da terfi-i derecat oluyor, kulun günahı yok, derece artıyor. Tabii bizlerde günah olmaz diye bir şey yok az cemaat. Bunu böyle bilelim ben. Demek ki peygamberlere gelen, başına gelen, onların derecesi daha yükseliyor. Hatta çocuğun başına gelen bir hastalık kadar, çocuk, masum çocuk, hiç günah yok, günah sıfır çocuğun. Şuradan bir şey yok, onun da başına gelebiliyor. Bu da ne oluyor? Hem annesinin, babasının buna sabrederlerse, ederlerse, hem onlara sevap alıyorlar, hem de çocuğun sevabı birikiyor. Yani kumbara atıyor, para gibi oluyor çocuğun böyle, sevabı birikiyor çocuğun. Üçüncü hadis-i şerife geçiyorum. Tabani Riyat-ı Hadis-i Şerife. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. İnne suda'a. Baş ağrısı. Vel millete ve ateşli hastalıklar. sıtma, grip, humma derler Araplar bunlara. Bu tür hastalıklar. Biri baş ağrısı, yarım baş ağrısı olsun, tam baş ağrısı olsun, bunlara suda deniyor, Arapça deniyor. Demek ki baş ağrısı ve ateşli hastalıklar. Kişinin ateşi harareti yükselir, bedene yanar. Bu nedir? Müminlerin dünyada cehennem azapları bir karşılığı bulunmaktı. Şimdi de biliyorsun aziz cemaatimiz, cehennem tabi yanma yeri. Oraya yerin yanacak. Allah'a cümle korusun inşallah. Nasıl yanacak kişi orada? Oranın yakacağı ne? İnsanlar ve taşlar. Bismillah. Vekûden nâsü vel hicâre Mevlam'ı okuyoruz. Vekûdühen nâsü vel hicâre. Vekûdühâ. Hazamir cehenneme gidiyor. Cehennemin yakacak malzemesi insanlar, taşlılar. Bir gün Hazreti Pehlülzade Arşın kardeşi hızlı hızlı bir yerden geliyormuş. Soruyorlar, ya Pehlül, nereden gelirsin ya Pehlül? Cehenneme gittim, oradan geliyorum. Peki ne yapmaya gittin cehenneme diyorlar. Alıyorlar kendisini ama. Ateş almaya gittim cehenneme diyor, oradan geliyorum. Peki ateş almamışsın ama niye ateş almadın? Dediler ki bana diyor, buraya gelen ateşi kendi getiriyor. Sen getirmedin ki, bulacaksın dedi bana diyor. Şimdi bakın aziz cemaatimiz, insanın bazen ateş hastalığı geliyor kişiye. Ateş yükseliyor, kırkı falan geçiyor mesela. Kişi yanıyor. İnsan cayır cayır yanıyor insan. Neden kaynaklı ne bu değil mi böylece? Demek ki cehenneme giren kişiler de buradan ne kadar günah götürdüyse günah ile eş orantı olarak orada yanacaklar bakıtlar. Yanacaklar böylece. Kişinin kendi günahı yakacak kişiye böylece. Şimdi biz gelelim hadis-i şerife inşallah. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. İnne suda vel melilete. Baş ağrısı ve ateşli hastalıklar la yezelani bil mümini. Bunların müminden eksik olmazlar. Müminlerin başına bunlar gelirler. Hele baş ağrısı peygamberlerin hastalığı aziz cemaatimiz. Peygamber hastalığı. Bir gün Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz diyor ki peygamberimize, ya Resulallah, var esa, çok başım ağrıyor. Ayşe validemiz peygamberimize, ya Resulallah, çok başım ağrıyor. Peygamber dedi ki, ya Ayşe, benim de başım ağrıyor böyle muhtemelen. Yani baş ağrısı bilhassa peygamberlere gelen bir hastalık baş ağrısı. Demek ki bunlar ikisi mümine eksik olmazlar. Ve ne zünnebehü misle uhud. Kişinin günahları Uhud dağı kadar da olsa da kişiye bu hastalıklar gelir. Fema yedanihi ve aleyhimi zünubihi sahabeti min hardalin. Ta kişinin günahı Uhud dağı gibi örnek ver peygamber. Yani çok büyük dağ gibi günah var kişinin. Mevlam bu insana ateş hastalık verir işte. Biraz da grip günümüzde. Baş ağrısı Mevlam verir. Ne oluyor bunlar? Günahlar dökülüyor. Dökülüyor. Uhud dağı kalan günah küçülüyor. Haraldır tanesine kadar dönüşüyor bakınız. Bir tohum. Ta ki o da gidinceye kadar Mevlam kuluna hastalık veriyor muhtemelen. Yani kul tevbe etmesini beceremiyor. Kul günahdan kendini koruyamıyor. Bu da Mevlam'a hastalık veriyor. Kul hastalık sebebiyle günahtan arını temizleniyor. Bir insan dünyada günahından tam arınamasa ne olacak? Şöyle buyuruyorlar aziz cemaatimiz bazı alimler. Firavun'un diyorlar bir an başı hiç ağrımamış Firavun bakınız. Firavun aleyhillâne. Yani hiç hastalanmamış, hiç bir an onun başı da ağarmamış diyorlar. Neden? Ona kefaret yok günahlarına. Şimdi dünyada müminin başına demek ki hastalık geliyor. Tabii kendine gelir, eşine gelir, çocuğuna gelir, çevresine gelir, gelir musibete gelir de günah kefaret bunlar. Eğer kulun günahı burada tamamen temizlenmese ne olacak? Bu defa Sırat Köprüsü var. Sırat Köprüsü'nde insan o köprüyü geçişi günahla orantılı olacak. Kulun günahı çok. Ağırlık basacak, adım atamıyor, kendisini cehennem çekiyor. Kul ne yapacak? Sırat Köprüsü'nü imanı varsa çok yavaş geçemiyor. İstiyor, geçmek istiyor. Bu nasıl oldu aziz cemaatimiz? Rüyada çoğumuz yaşamıştır rüyamızda. Mesela insan rüyasında korkulu bir şey görür. İnsan bir kara köpek insana saldırır, yılan saldırır, bir şey saldırır kişiye. O kişi kaçmak ister, kaçamaz ama. Yani koşamaz kişi rüyasında, kaçamaz kişi. İşte aynen böyle olacak. Demek ki müminler, günah olan müminler, Sırat Köprüsü'ne gelince bunlara günahları basacak. Ağırlık olacak. Çökecek böyle. Aşağı buna çekecek, cehennem buna çekecek, buna günah çekecek. Neden çekecek? Ki cehennem bunları yakacak. Yakacak böyle. Yakacak. Ta günahını arınsın ki cennete girebilsin. Çünkü bir insan günahı varken o gün cennete giremez, ona uyum sağlayamaz hayatına. Ancak günah temizlenecek, kul pırıl pırıl olacak. Kul böyle pıranta gibi nur olacak kul, cennete girecek, o da huzur alıp huzur bölüşsün. Dördüncüye geçiyorum inşallah. Bundan değil mi? Rivayet-i Hadis-i Şerif'i. Şimdi hasta yatan bir kişinin durumu. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, en iyi indirin meryıldı tesbihun. Bakın şu müjde bakmaktanlar. En iyi indirin meryıldı hastanın yattığı yerde inlemesi. Izdırabı var, sancısı var, öyle bir şey var ki artık elinde olmadan irade dışı inliyor artık. Bu nedir? Tesbihun, tesbih sevabı oluyor bakın. Her inlemesi ızdırabından ama şikayetçi olmayarak acıdan dolayı inlemesi her biri bir tesbih, Allah zikir yani Sübhanallah anlamına geliyor. Sevap yazı bakın. Hasta inliyor ızdırabından demesi Allah katında tesbih, Sübhanallah anlamına geliyor, sevap alıyor. Ve siyahuhu tehlilün. Siyah, sayası. Arada bir ah, vah bir şey yapması. Bu da nedir? Bu da kelime-i tehlile giriyor bakınız. La ilahe illallah diyor. O sevabı alıyor. Neden? Ona Rabbim hastalık verdi. Rabbim ona sancı verdi. Rabbim ona ızdırap verdi Rabbim ona. Kul demek ki kıvranıyor, inderken tesbih eder gibi sevap oluyor. Sayası ah vah derken tehlil, tevhid sevabına dönüşüyor. Ve nefesühü sadakatün. Her aldığı veren nefes birinin sadaka sevabına giriyor. Hasta tabi nefesini zor alıyor, zorlanıyor, rahatsız oluyor. Alıp vermesiyle Allah katında birinin sadakaya vermiş gibi sevap alıyor. Ve nevmühü alel firâşi ibadetün. Yatağında uyuması. Hasta bir inledi, mağarada hafif bir hastalığı uyudu. Uykusu ibadet makamına geçiyor. Yani sanki ayağa kalkmış, namaz kılıyor. O sevap alıyor uyuması hastanın. Ve tekallübühü min canibin ila canibin. Hastanın bir tarafından bir tarafa dönmesi, hastalık vesilesiyle, sancı dolayısıyla kıranıyor, rahat edemiyor, bir tarafına yatıyor, olmadı. Öbür tarafına dönüyor, olmadı. Süre dönüyor, olmadı. Dönmesi. Kenam-ı yukatülü fi sebilillah. Allah yolunda sanki onun da düşmanla savaşıyor. O sevabı alıyor. Yatağında ızdırabı var sabahlı. Şöyle atıyor, bakıyor, olmadı. Rahat edemedi, ağrı tutuyor kendisini, kırandırıyor. Öbür tarafa dönüyor, bu da dönüyor. Ya dönüşü sanki harp meydanında düşmanla savaşıyor. O sevabı alıyor anda. Yekullahu azze ve cel li melaketihi. Allah da ona meleklerine buyuruyor ki uktubu li abdi ahsen makâni ya'melü fî sıhhatihi. Kulum sağlığında ne ibadet yapıyorsa aynısı yapmış gibi, hem de daha güzeli yapmış gibi sevabı yazın Mevlam buyuruyor. Feyza kâme, belki iyileşti, ayağa kalktı. Sümü meşâ, yürüdü. Kâne kemen lâ zembelleh. Hiç günah kalmayan kişi gibi oluyor. 3 gün yattı, 5 gün yattı, 10 gün yattı. Ne kadar yatmışsa, tabii zaman gelecek, sevinecek. Keşke biraz yatsaydım diyecek zaman gelince tabii. Diyecek o muhteremler. Bakınız, demek ki kulun başına gelen bir şeyler, onu yatıran Rabbim, o ineten Rabbim, onu yatağa çeviren, döndüren Rabbim, haşa Allah bir şeye boş vermiyor muhteremler. Allah kuluna zulüm etmez. Demek ki kul burada affoluyor, bağışlanıyor. Bir de bunun ötesinde bakınız, inlemesi tesbih, ahva demesi tehlil, tevhid. Nefese sadaka sevabı. Uyuması yatan, hasta yatağında ibadet makamında, hele kıran dönmesi Allah yolunda cihad etmek için sevabı oluyor. Beş yanlış çekiştirelim cemaatimiz. Bu da Buhari'den aldım. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Enes buyuruyor bunu. An Enes'in sem kâli. Hazreti Enes şöyle buyuruyor, ben diye Resulullah'tan işittim. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İnnallâhu azze ve cel kâle. Allah-u Teala buyurdu ki, Hazreti Enes Peygamberimizden duyduğunu söylüyor, semiyutu diye, onu işittim diyor. Peygamberimiz de Allah'tan bize bildiriyor. Yani hadis, kutsi hadis. Kâle, Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hadis kutsisinde, اِذَبْ تَلَيْتُ عَبْد۪ي بِحَب۪يبَتَيْهِ اِذَبْ تَلَيْتُ عَبْد۪ي. Buradaki ya, yani nisbiye. Allah buyuruyor, bir kulumu iptila ettim, imtihan ettim. Ne ile? بِحَب۪يبَتَيْهِ iki sevgilisiyle, iki sevdiği şeyle. Abbastu minima el cennete. Nedir bunlar? İki göz, iki sevgilisi. Yani imtihan olarak kulun başına gözüne bir öyle bir hal geldi ki tedavisi mümkün değil. Kulun gözleri görmüyor artık. Yani gözleri kör oldu kulun. Kör oldu. Mevlam buyuruyor. Kulumu iki sevgilisiyle imtihan ettim. Çünkü göz kapandı mı, kulun dünyası karardı. Kulun dünyası karardı. Artık kul dünyayı görmüyor. Yere gidemiyor. Gideklenecek kişiyi. Muhtaç oluyor. Mevlam buyuruyor. Bir kulumu göz hastalığı imtihan edip de gözleri de kör kaldı mı, ona ibes, ona karşılığında ancak ona vereceğim cennet. Öyle bakıyor. El cennete, yani demek ki bir insanın tabi bir gözde kapansa bu şekilde, ama bu hadis-i Buhari'de iki gözde habbete diye geliyor. Demek ki bir kimsenin iki gözü de görmez duruma gelirse, kula tabi sabır ederse, karşılığı sevapta yok bunlar artık bunlar. Girmiyor sevaba. Sevaba girmiyor artık. Şu kadar sevaba girmiyor. Ancak bunun karşılığı, ödülü ancak cennet. Cennet bakıyorlar. Tabii gözlerin kapanması, görmez dünyayı kolay değil. Değil ama az cemaatimiz. Bir de öbür alemden baktığımız zaman ne olacak? Öldük. Mahşer kuruldu. Biz alemde kendimizi bulduk. Oradan bakalım bir de. Ne oldu dünya hayatı? Şöyle silik bir hayal dünya hayatı. Hatta şu anda bile her birimiz biraz mesela geri gidelim de hatırlayalım. Çocukluğumuzu hatırlayalım. İlk oldu gittiğimizi hatırlayalım. Ne oldu o günler değil mi şimdi? Yani silik bir hayal böyle. Herkese göre ayak ayak bir şekilde. Bir de oradan bakınca demek ki ne olacak dünya hayatı? Silik bir hayat. Hayal. İnsan ne kadar kişi tabi zahmete çekse ama kişi 5-10 sene, 20 sene neyse diyen görmesi de olabiliyor tabi. İnsan gene tabi yaşayabiliyor gene. Ama bunun karşılığı mizanında doğru olan cennet. Hısa bir bu şekilde. Altıncı yazı geçiyor inşallah. Buna delilin bize rivayet ediyor. Mâ min garibin yemrudu. Bu da bir insan gurbette hastalansa, kişi gurbette, yağ derlerine kişi kaldı. Neyse gitmiş oraya, işi var, gücü var, gitmiş oraya, hastalandı. Feyyumi bir basarihi, kişi hasta, şöyle bir gözünü kaydırıp bakıyor, sağa sola bakıyor. Fela yeku ala men yarifuhu. Hiç tanıyan kişi rastlamıyor hiç böyle. Ama hastaneye düşmüş gurbet ellerinde. Ama yolda hastalanmış. Her neyse. Demek ki kişi gurbette hastalandı garip bir kişi. Şöyle yatıyadan gözünü bir bakıyor, çevirip gözlerini. Tanıyan kimse hiç rast gelmiyor. Tabii o anda ne oluyor kul? Bir garipsiniyor değil mi? Bazı hastaneye gittiği zaman gülüyor hastanalı cemaatimiz. Hastalığın ziyaretçisi elhamdülillah çok oluyor ziyaretçileri. Yakın oluyor, şerisi oluyor. Muazzam geliyorlar. Bazen bakıyoruz, aynı odada yatan kişinin hiç ziyaretçisi hiç yok, kimsesi yok. Garip zavallı. Ona tek başı yatıyor böylece. Tabii bakıyor, gelenlere bakıyor, ziyaretçilere bakıyor. Ona kimse gelmiyor. Tabii boynu bükülüyor. Ama Mevlam bunlara bakın nasıl sahip veriyor şimdi azıcama bakın bana. İlla keteballahu lehu, Allah kulu öyle bir yazıyor ki bir sevap, bir külli nefesin, itenefesi bihi, sib elfin hasenetin, bakınız. Her alıp verdiği nefesinde 70 bin hasene. Bu 70 bin kesetten kinayet araçları buna, yani çoktan kinaye anlamına geliyor. Tam tabi sayı şart değil burada. Demek ki bir kul gübete hasalansa, kimseyi tanımıyor. Kimse onunla ilgilenmiyor. Kimse hatırını sormuyor. Hatta yolu düşmüş zavallı da kimse hiç bakmıyorlar. Karşıma bakıp geçiyor herkese bakıyorlar. Demek ki ne oluyor kul bu anda? Her aldığı nefesiyle 70 bin hasene yazılıyor. Benim anı sebbin elbi seyyetim. Yine her nefesinde 70 binde günahı afalı siliniyor bak. Demek ki gurbetteki tabi kul garip oluyor. Kimseyi tanımıyor. Kimse ona ilgilenmiyor. Kimse yardım etmiyor. Artık kul iyice içi yanmış. İçi ağlıyor. Gözleri almış. İçi ağlıyor. O anda Rabbim kuluna bakmıştı. Her nefesinde bu kadar muazzam sevap veriyor. Adam kulunu günahını siliyor. Şimdi tabii hastalıkların bu kadar sevabı çok az cemaatimiz. Ama Allah Teala'dan hasat istemek gerekiyor ama hakkınız. Bu da var şimdi. Hadis 7. aşağıya geçiyorum. Bu da Tirmizi rivayet ediyor Hazreti Şerife'de. Hazreti Abbas Peygamberimizin amcası. Peygamberimizden sonra arkaya kalan tek buydu amca Peygamberimizin. Hazreti Abbas kâle diyor, buyuruyor ki kultu ya Resulallah. Hazreti Abbas diyor, ben dedim ki diyor, ey Allah'ın Resulü, allimni şeyen, bana öyle bir şey öğret ki, yani dua öğret ki, Es'elullah'a Teala, onun Allah'a dua edeyim. Hazreti Abbas, peygamber amcası, peygamberimize soruyor, ya Resulallah, bana öyle bir şey öğret ki, onun Allah'a dua edeyim. Bir dua öğret yani bana. Kâle aleyhissalâtu vesselâm, peygamber cevap verdi. Silullahel afiyete. Allah'tan dileniyor, afiyet iste dile dedi. Allah-u Teala'dan afiyet dile. Femekestü eyyâmen. Hazreti Abbas buyuruyor. Ben birkaç gün eğlendim. Sümme ciğdü. Yine geldi peygamber yanına. Fekultü. Ya Resulallah. Aynı şeyi peygamber söyledim tekrar diyor. Kale li. İkinci gelişimde Resulullah bana şöyle dedi diyor. Ya Abbas. Ey Abbas. Ya amme Resulillah. Ey Allah Resulü'nün amcası. Peygamber kendisine buyuruyor. Silullah afiyete fid dünya vel ahire. Aynı şeyi buyurdu. Allah'tan afiyet dile, hem dünyada hem ahirete buyurdu. Afiyet dile. Yani sağlık, sıhhat, huzur, hepsi içine buna giriyor. Allah'tan bunu dile buyurdu. Demek ki az cemaatimiz, hastalığın sevabı çok diye hastalığı dilememek gerekiyor. Çünkü kulun durumu belli olmaz. Hastalık uzar, kul bir anda sıkılır, bunalır, daralır, isyan eder, hepsini yıkar götürür. Yıkar götürür insan böyle işte. Bunun için Allah'tan afiyet dileme gerekiyor. Bir gün mescitte sahabenin biri dua ediyormuş. Ya Rabbi bana sabır ver, bana sabır ver diye dua ediyormuş. Peygamberimiz dedi ki ona, neden Allah'ın sabır istiyorsun? Ne zaman sabredilir? Başına bir bela gelince sabredilir. Sen Allah'tan bela istiyorsun ki ancak Allah sana sabır versin buyuruyor. Allah'tan sabır dileme, afiyet dile buyuruyor muhteremler böyle. Ne zaman sabır dilenir? İnsan başına bir hal gelince kul Allah'tan o zaman sabır ister. Çünkü Mevlam buyuruyor. Vesse'inu bis sabr ve salah. Mevlam buyuruyor. Vesse'inu bis sabr ve salah. Allah'tan sabır isteyin Mevlam buyuruyor. İsteyin ne zaman sabır istenir? Kişinin başına bir hal gelince. Kul daraldı, bunaldı. Tabi hastalık olur, işsizlik olur, güçsüzlük olur, evde huzur olmaz. Şuradan buradan başına haller gelebilir. Kul artık çok çıkmazlara gelebilir, sıkılır. Kul bunalacak. O zaman Allah'a yardım eder. Allah'ım bana sabır cemil ve güzel sabır ver. Mesela Yakup Aleyhisselam Hazretleri'ne oğulları geldiler. 10 tane oğlu geldiler. Nasıl geldiler? Yusuf Aleyhisselam'ın kanlı gömleğini getirdiler. Bakmadılar. Kanlı gömleği getirdi Yusuf Aleyhisselam'ın. Yakup Aleyhisselam Hazretleri de Allah'ın hep en çok hadi Yusuf'u severmiş. Hiç onu ayırmazmış. O kadar onu severmiş. Bunun üzerine diğer 10 tane oğluna kıskançlık geliyor. Hasetli geliyor bunlara, kıskanıyorlar. Bundan kenara karar veriyorlar. Biz Yusuf'u da Allah'ın babamızdan diyorlar. Şöyle götürelim, onu öldürelim, bir şey yapalım. Onu ortadan kaldıralım ki babamız bizi sevsin diyorlar. Geliyorlar, ya baba ne olur, bak Yusuf hep burada duruyor. Çünkü bunaldı, sıkıldı. Onu ver bize baba. Bize haber diyoruz, şöyle gidelim, bak biz av alıyoruz, işte, geziyoruz, şunu bunu yapıyoruz. Bize haber gelsin, şöyle meyveler toplasın, yesin. Korkarım onu kurt kapmasın dedi, çöl kurtları kapmasın. Valla bir bak böyle 10 kişiyiz, güçlü kuvvetli. Onu koruruz dediler. Babaları da artık gene razı olmadı. Yusuf Aleyhisselam çocuk o zamanlar, o yalvardı. Babacığım ne olur be, bana izin ver baba. Ben de gideyim abimle beraber. Gezeyim, tozayım, bir şey göreyim ben de. Açlayayım biraz buyurdu. Babası onu Yusuf'u kıramadı, izin verdi. 6-10 tane abi Yusuf Aleyhisselam'ı. Babalar da arkadan bakıyor. Babalar onlara gördüğü sürece Yusuf Aleyhisselam'ı seviyorlar, ofşuyorlar, girip konuşuyorlar, gidiyorlar. Tepeyi açınca başlar Yusuf Aleyhisselam, dövme başlarım çocuklara. Birine gidiyor, abi diyor, tekme vuruyor. Ona gidiyor, bir yumruk vuruyor. Yarı yıkılıyor çocuk. Götürürler şimdi, hırsızı yere götürürler. Ne yapalım bunu? Nasıl öldürürüm şimdi bunu? Yusuf Aleyhisselam duyuyor. Çocuk ama işte. Sonra karar verdiler. İşten biri bu görüşü ilerlattı. Onu öldürmeyelim de onu susuz bir kuyuya atalım. Orada kendi aşağı olsun orada kendisi orada. Çöl kuyuların bazen suyu çekilir. Devamlı çöl kuyuları çekilir. Derin olur çöl kuyuları. Götürürler Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atacaklar şimdi. Atacaklar kuyuya ama tabii can değil mi bu? Yapışır kuyunun kenarına Yusuf Aleyhisselam elleriyle. Al diye yapışıyor. Abicim beni atmayın diye yapıyor. Bunu ise eline bağladılar muhteremler. Eline bağlayıp pat diye aşağı atlarımdı böyle. Attılar. Yere düş, kuyunun dibine düşünce bir kaya çarpmış. Dizi yaralandı bayağı kendisinin. Kuyu çok derin olduğu için şöyle kuyuları görülmüyor tabii. Bunlar şimdi bağırdı abiler. Yusuf, Yusuf! O da abileri beni acıda çıkaracaklar diye abicim ben buradayım dedi. Adı ölmemiş, taş atmaya başladılar. Olacak işte bu. İmtihan tabanında. Tekrar bağırdılar, cevap vermedi. Kendisi ölü diye kendisine bıraktılar. Her zaman geliklerinden o gün çok daha geç eve geldiler. Hatta Kur'an'da İkşan Yebkün buyuruyor, Kur'an geliyor. Yani yatsıdan sonra ağlayarak eve yaklaşınca bunlar yapmacık ağlamaya başladılar. 10 kişi birden güçlü kuvveti hepsi de ağlara gelince Yakup Aleyhisselam'dan gözü kulağı yolda eve gitsin bir şey oldu. Çünkü ne oldu? Onu kurt yedi dediler. Hatta bir de kurt tutup getirmişler bağlayıp da. Yusuf Aleyhisselam gömleğine getirmişler. Baba bak bu kurt Yusuf'un yedi. Biz avla meşgulken o eşyamız baştan kalmıştı. Biz koştuk ama kurt yakalıp Yusuf'u kurtaramadık. Kurt onu yemiş. Bu da kanlı gömleği bak dediler. Bir av yakalı kesmişler. Gömleği kara boyalmışlar. Yakup Aleyhisselam aldı gömleğe baktı. Hey Sübhanallah. Bu nasıl kurtmuş? Yusuf'u yemiş ama gömleği sapasağlam. Tabii yalan beden çıktı. Yusuf Aleyhisselam kurda sordu. Ya kurt, neden sen benim yavrumu yedin? Yemediğini biliyor tabii. Sordu ona. Kurt dedi ki, ya Nebiyallah, Allah'a yemin ederim ki, Allah-u Teala bize peygamber bedenini haram kıldı. Biz ona dokunamayız. Bunu da bir yakaladılar buyurdu. Yusuf Aleyhisselam, öyle mi şey dedi Yakup Hazretleri, fesabrın cemil dedi Yakup Aleyhisselam. Fesabrın cemil. Rabbim sen bana sabır cemil ver artık dedi. Dayanayım bana dedi. Ancak 40 sene sonra kavuştum. 40 sene sonra ona kavuştu. Ağlaya ağlaya gözlerde görmez oldu. Beyazlık, karası gitti gözünün beyaz her tarafını kapladı. Gözleri görmez oldu. Ancak 40 sene sonra üstüne kavuştu. Mısır Sultanı'na kavuştu bana. Hadis çekince geliyorum adı cemaatimiz. Bu da Buhari Müslim rivayet hadis-i şerif bu da. Buyur Aleyhisselam Hazretleri La adve ve la tiyarete. La adve hastalıklar geçer diye bir şey yok. Şimdi bak muhtemelenler. Yani bir hastalık kendine başına geçer. Geçici hastalık. Bulaş hastalık diye bir şey yok İslam'da. Ama geçiyor diye muhteremler. Şimdi adı cemaatimiz önce şuna bakalım ve hastalıklara bulaşı deniyor hastalıklara. Yani günümüzde daha çok salgın kelimesi kullanılıyor. Salgın hastalıklar. Bu hep emri olmuş. Eski çağdan beri olan bir şey bu. Mevlam icabında Rabbim Allah'ın bir kahrı geliyor. Neyse bu oluyor. Nasıl oluyor bu salgın hastalıklar? Bu hastalıklar birdenbire meydana çıkmış hep. Böyle oluyor. Yavaş yavaş gelmez bu hastalık. Salgın hastalıklar aniden meydana çıkar. Ya bir bölgede, yörede, ya ülkede dünyanın çoğunu kapsar. Hastalıklar aniden çıkmış çıkarlar. Hastalıklar ve muazzam bir yıkıntı yapar. Hastalık, ölüm yapar. Yavaş yavaş hızı gider. Zayıflar, durur, biter. Bakmasınlar. Şimdi günümüzde biliyorsunuz son çıkan işte kuş kızı şunlar bunlar. Bunlar bitmez tabi cemaatimiz. Günümüzde de hastalıklar çıkıyor. Hiç bilinmeyen, ne olduğu bilinmeyen virüsler, bakteriler, mikroplar ya bunlar yaratıyor. Yeni varlıklar çıkıyor. Tabii ne oluyor? Birdenbire bazı hastalıklar bir yörede derken ülkede yayılıyor bunlar. Tabii şu anda öyle bir şey yok yeryüzünde şu anda. Olabiliyor ama hastalık birden yayılıyor. Hastalıklar çoğalıyor. Ölenler oluyor. Devam etmiyor ama. Günümüzde efendim işte bilim var, teknoloji var, laboratuvar inceleme yapıyorlar, şunlar bunlar yapıyorlar, aşı geliştiriyorlar, önlem alır, hastalık önleniyor. Yok değil, vallahi yok, yemin ediyorum muhterem değil muhterem. Eski çağlarda da muhteremler, mikropları insan daha bilmezse mikropları, mikroskop yokken, laboratuvar yokken de o dönemlerde de hastalığa gelirdi, salgın hastalığa gelirdi. Mesela tavır, veba hastalığı gelirdi. Hızla, aniden, birdenbire yayılır, bazen on binler, yüz binler öyle olurdu, hızı kesilirdi böyle. Hızı kesilir, dehasını kaybolur, gider bu trende. Yani hiçbir şey yapmadan gene gider. Neye benziyor bunlar? Aynen bir bitki hayatı, insan hayatına benziyor. Doğuşu, gelişmesi, en güçlü, kuvvetli dönemi, çiçeğin açması, insanın gençliği dönemi gibi, yaşlanma, gerileme gitme muhtemelen. Şimdi adı cemaatimiz hadiste buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Hadis-i Şerif hem Buhari hem Müslim'de. Yani en son hadis-i şerif hadis-i şerif. La adva. Hastalıkların geçmez. Şimdi bir de kader yönünden işe bakalım. Allah-u Teala ezelde kulun ömrünü yazmış mı? Yazmış değil mi ya? Mevla buyuruyor. Hem de kitaben mektuba. Ya. İnsan ömrü yazılmış, yazılmış. Yazılmış. Kul ne zaman ölecek? Nerede ölecek? Ölüm sebebi ne olacak? Bu yazılmış mıdır? Aniden bir salgın hastalığı çıktı. Sonra pek çok kulda aniden kargaşada öldü gitti kargaşada. Olur mu? Olmaz muhtemelen. Olmaz muhtemelen. Ne dedi mikropta azı cemaatimiz? Mikroplar tabii gözle göremediğimiz. Mikroskopla görünebilen varlıklar, canlı varlıklar. Bir kısmı bitkisel. Hareket etmezler. Bir kısmı hayvansal diyorlar. Hareket eden. Küçük canlı varlıklar bunlar. Onların da dişli erkeği var. Onların da bir yaşantısı var. Onlar da güzel bir ortam bulunca orada yaşamını sürdürebiliyorlar. Çabuk çoğalabiliyorlar bunlar da. Ölebiliyor tabi bunlar da. Ölebiliyorlar. Şimdi her şeyi Mevlam çift yaratmıyor. Her şey çift yaratmıyor. İnsanın bedenine mikrop girdi. İçtiğimiz suyla, alınım gıda ile veya solunum yolu ile ya açık bir yaradan insanın bedenine bir mikroplar girdi. Ne oluyor? Kulun bedenine mikrop girdiği anda hemen bedene bir alarm sistemi var. Manevi çalışıyor hemen. Hemen karşı bedene mükellef olan askerler var. Ak yuvarla deniyor bunun noktasında. Hemen bunun aklı geçiyorlar. Bunlar savaşıyorlar bakın bunlarla. Savaşıyorlar. Ak yuvarları kemik iliği üretiyor. Eğer mikroplar fazla gelirse ak yuvarda ölüm fazla oldu mu kemik iliği daha faaliyetini arttırıyor. Ak yuvar üretimi daha çoğalıyor. Savaşıyor bunlar böylece. Eğer Allah-u Teala'nın takdirinde kulun hasta olmayacağı varsa o mikroplar etsiz kalıyorlar. Ak yuvarlar bunu yeniyor tam bunlara böyle. Ne dönüyor? Kul hastalığı yendi deniyor böylece. Kul yenemiyor. Kul uyuyor, haberi yok. Kul iş böyle. Kul çalışıyor. Yatıyor, uyuyor kul böylece. Ama bizi bekleyenler işimiz daha var. Savaşlar bu şekilde. Yani aziz cemaatimiz kesin olarak şuna iman gerekiyor ki bir tek zerre, bir tek mikrop, bir tek virüs, bakteri kesinlikle başıboş değil. Allah'ın yaratmasıyla var olmuş, Allah'ın gözetiminde, Allah'ın denetiminde, Allah'ın kesin hakimiyeti altında. Bu şekilde böyle işte. Yalnız tabii hasta özel olmadı gelmiyor ama. İslam'da bu da var böyle işte. Karantina İslam'da var. Biri de hastalığı çıkmışsa oraya gitmeyin peygamber yerde. Oradaysa orada çıkmayın buyuruyor. Hastadan korkmayınız. Herkese bulaşmaz bu. İkinci hadis-i şerifte ikinci kelime velâ tıyarete, bir de uğursuzluk diye bir şey yok. Yani uğursuzluk, şanssız diye bir şey yok İslam'da. Velâ tıyarete. Efendim işte şöyle oldu mu bu bana yaramıyor. Bana uğursuz geliyor. Bazı var mesela işte önümde kara kedi geçti. Şu oldu bu oldu. Kuş şöyle uçtu böyle uçtu. Zaten tıyara tayır kuştan gelir ki eski Araplar kuştan daha çok uğur ararlarmış. Demek ki İslam'da da uğur diye bir şey yok mu teyemler. Kader neyse o olacak. Uğur diye bir şey İslam'da. Şanslı diye bir şey İslam'da. Efendim işte şansın yardım etmedi. Falan kişi şanslıymış. Hatta bazen konuşur bazı cahiller. İşte ne çirkin kaderin varmış derler. Ya da ülkenin kaderini değiştirir falan kişi. Hayır baktığımlar. Hayır baktığımlar. Kader yazılmıştır. Kesin olarak öyle şans, uğur diye bir şey yoktur. Yücübünül fe'lü. Buraya Aleyhisselam Hazretleri ancak benim hoşuma fe'l geliyor. Hoşuma gider. Kalu ve mel fe'lü. Soru sahabeler, ya Resulallah nedir o fe'l dediğin şey nedir? Demek ki farklı kelimeymiş o zaman da. Kale buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, kelimetün tayyibetün, güzel bir sözle bir olayı güzel yorumlamak. Buna fe'l deniyor. Bir örnek vereyim bunu aziz cemaatimiz. Emeviler zamanında bir kişi bir savaşta çok başarı göstermiş. Haricileri savaşta başarı göstermiş. Bu kişi de buna bir mükafat olarak Emevi devletinden Basra valini bekliyor çünkü kendisi bu. Buna böyle bir kulağın sızmış da bazı haberler, isbat bilgileri de. Kendisi Basra'da oturuyor. Emevi hükümdarından Basra valinin kendisine verilmesini bekliyor kişi. Böyle bir duyum da almış kendisi. Epey bekliyor. Fakat kendisi böyle bir talimat gelmiyor kendisine. Atam emri gelmiyor. Basra'da o dönemde bir kişi varmış. Bu fel denen, yani bu işi güzel becerebilen, bu da bir yetenek meselesi. İlim ne istiyor bunu? Yetenek meselesi. O kişiye gidiyor. Ben diyor, kaç aydan beri Emevi hükümdarından ferman bekliyorum, ata emri bekliyorum, vali olmam için. Acaba ne dersin? Sen de bu işlerini bir anlıyorsun, bu fiil işlerinden. Bir bak bakayım duruma diyor. Ne gece bakın kalbine diyor. Kişi oturuyor şöyle, bir çevresine bakınıyor. Olmadı diyor. Burada bir şey çıkaramadım diyor. Dışarı çıkayım bakayım diyor. Dışarı çıkıyor. Bir bahçesi varmış kendisinin. Bahçesi bir etrafa bakınıyor. İçine giriyor biraz sonra. Senin diyor atama evrin, fermanın özel kuryeyle, postayla Bursa'ya geldi diyor. Bursa'ya geldi diyor. Az söyle ulaşır senin diyor. Geldi diyor. Peki yalnız diyor bak bu kişi. Yalnız senin atlama emrin diyor, vali görevin diyor, basa dile diyor, başkir olacak diyor, buraya olmayacak diyor. Peki acaba ne olabilir diyor şimdi bu, soruyor. Yani duruyor, Horasan tarafında bir yeri söylüyor, oraya olabilir diyor. Bunlar konuşurlarken, Şam'dan ödev kuruya basa bunun evine gelmiş, bulamayınca bunu aramış, bunu bulmuş. Bunu at emrine getiriyor. Aynen böyle çıkıyor ama. Atama emri, vali buna veriliyor. Ama Basra'ya değil, Horasan'dan bir yere veriliyor. Bu kişi alıyor bunu eline şimdi. O gittiği kişiye soruyor. Peki diyor, arkadaş diyor. Sen bunu nasıl çözdün, bu meseleyi nasıl çözdün diyor yani. Nasıl olur bu diyor. Peygamber için vahiy gelsin diyor. Bu işi sen nasıl çözdün diyor. İle bu açıkla bana diyor. Tabi vali olmuş. Açıklayayım diyor. Peygamberimizin diyor el fel dediği diyor o özellik bana onu Rabbim vermiş ona böyle diyor. Olaylardan diyor bunu yorumluyorum böyle diyor. Sen bana bunu sorunca orada etrafına baktım bunu bir yorumlayamadım diyor. Dışarı çıktım baktım diyor bir grup karga yani ben dışarı çıktığım anda bir karga diyor ağaca hemen kondu diyor. Ağaç, karganın hemen de ağaca konması ona yorumladım ki diyor. Demek ki postacı kurye Basra'ya geldi. Buyurun diyor. Peki diyor Basra'ya değil de diyor başka atanacağım da bilin diyor. Şimdi karga Arapça guraptır. Gurap. Gurap diyor kökünü gurbetten gelir diyor. Oradan bildim diyor. Konan kuş kargaydı, yani grup idi. Grup kökenin gurbetten gelir diyor. Bunun şimdi sen de Basra'ya değil de gurbete atanan için oradan bildin diyor. Peki diyor, Horasan'ın tarafında bir kasaba ismini söylemiş. O nereden bildin diyor. Karganın konduğu ağaca baktım diyor. O ağaç diyor, Basra'da olan bir ağaç değil diyor. O ağacın ana yurdu orası diyor. Oradan bildim diyor. Aynen böyle çıkıyor. Buna tefeül denir buna. Tefeül buna denir böylece. Demek ki bu şans değil, bir uğursuzluk değil, fal değil, böyle gaybi değil. Olayları birine bağlayarak, bağlantılarak hatta mesela bazıları Kur'an-ı Kerim'den tefeül yaparlar Kur'an-ı Kerim'den bazıları da. Kur'an-ı Kerim'den mesela bir işi önüne bir şeye var. Kur'an-ı Kerim rastgele açar. Ve niyet eder. İşte sağdaki birinci ayet-i kerime der. Ayet-i kerimeye bakar. Yanında bu mealle bu iş çözülmez muhteremler. Mealle olmaz bu işler. O kişi Kur'an-ı Kerim'in ehli olabilirse, kelime kelime anlam bilebiliyorsa, o kelimeleri toplayarak kişi bir araya getirerek bir şey çıkarabilir kişi bunlardan. Çıkarabilir bunları. Demek ki İslam'da bu böyle bir şey var. Haram değil bu. Bir gün Peygamberimize bir sahabe geldi. Yani yeni Müslüman bir yerden geldi. İsmini sordu. İsmin ne? Hasan. Peygamber güzel dedi. Nereden geliyorsun? Benim Saad kabresinden geliyorum. Peygamber bu da güzel dedi. Hasan sözcük olarak güzel. Saad o da saadetten, mutluluktan geliyor. Ama sen bu hayır için geldin. Peygamber buyurdu. Demek ki bu şey tefeül var, işten var tefeül bu şekilde. Bir de sonu şerifi özetleyeyim azı cemaatimiz. Ölüm istememe gerekir Mevlamızdan. Hadis-i şerifte özetleyeceğim bunu inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, başınıza bir darlık geldiği zaman ama çok aşırı hastalık, ızdırap mesela. Kulda muazzam ızdırabı var. Bir dakika, bir an uyuyamıyor. Yatamıyor, gezemiyor, ızdırabı var. Ya da kulun başka bir açıdan kul daralmış hayatta, sıkışmış, daralmış, bunalmış kul. O zaman Allah'tan ölüm istemeyin diye peygamberler. Ama şöyle dua edin peygamberi, şöyle dua ediniz. Ya Rabbi, eğer hayat, yaşamak benim için hayırlıysa, bana hayatlar yaşat ya Rabbi. Eğer benim için ölüm hayırlıysa, o zaman ölüm ver ya Rabbi. Yine hadis-i şerifin başlığı diye hadis-i şerif geliyor azı cemaatimiz. Bir kimse ne kadar daralsa da, sıkılsa da, artık şu dünyaya karın çekemem diye buna girse de, hadis-i şerif buyuruyor, eğer kul anda yine ölüm istemesin, eğer kul Allah'ın iyi kulu ise, iyiliği sevabı artar. Kötü ise o anda, belki de tevbe de ileri tevbe eder. Demek ki Allah-u Teala Mevlamız'dan ölümde istememe gelik alır cemaatimiz. Zaten bir insan böyle işte ay ölsem kurtulsam gibi şeyi aklına koydu mu, şeytan bundan yaralanıyor muhtemelen bakınız. Allah korusun muhtemelen. Yani buna çok dikkat edelim aziz cemaatimiz. Yani biraz da gençlerimiz de. Olur ya, biraz da günümüzün gençliği bunalıma sürükleniyor muhteremler. Bir defa eğitim sistemi kişi oraya götürüyor muhteremler. İlkokul 8 yıl. Onu okumuş kişi, listeyi de okuvereyim diyor. Okuyunca, zaten listenin sonlarına geldi mi, baş üniversitede heyecana başlıyor kendisini. Tabi üniversiteye giremiyor, giremez herkes, kontenjan yok. 10-15 tane cadde geliyor, tek olarak çıkıyorlar böyle. 10 tane asfalt, 20 tane asfalt. Arabalar geliyor, geliyor, geliyor. Hepsi tek yola girecekler. Alayım, almayayım tabi bunları. Sıkışıyor, trafik duruyor bu tam. Bunalım oluyor bu sefer. Yani eğitim sistemi çok çıkmazda muhteremler. Yani gerçekten gençliğimizin durumu çok acı, acı muhteremler. Zavallı gençler, kaderini, ilerisini, istikbalini yalnız diplomada görüyorlar. Orada görüyorlar. Kendini oraya hazırlanmış. Tek beklentisi var, üniversiteye girmek, kazanmak. Tabii kazanamayınca, bir iki kazanamıyor. Allah korusun, bunalıma giriyor muhtemelenler. Giriyorlar böyle işte. Yani gençlerin şu hastalığı bugün mesela böyle işte. Başı da ağrıyor, sıkıntı da oluyor, daralıyor, bunalıma giriyor. Ya kötü yollara düşüyor, alkole, uyuşturucuya, kötü yollara düşüyor. Yani eğitim sistemi çarpık muhtemelen. Çıkmaz sokağa sürüklüyor. Yani düzen bunu böyle yapıyor böyle. Her yıl kaç yüz bin genç aşıda kalıyor. Her yıl kaç yüz bin. Her yıl buna ekleniyor, artı oluyor. Eksilmiyor, her yıl artı oluyor. Milyonlara geçiyor, milyonlara geçiyor bu tabi zamanla. Ne olacak bazı cemaatimiz? Düzen çarpıyor muhteremler. İşte bunun için muhteremler, şeytan oradan yararlanır. Bakar zavallı genç, gidip yine çırtık yapamaz artık o yaştan sonra. Aramasına katkı yapamıyor. Hiç yere de müsaade değil. Daralıyor, bunalıyor. Ne diyor şeytan buna? Öyle kurtuluyor. Allah korusun. Öyle kurtuluyor. Ölüm kurtuluş değil muhteremler. Günahkar işin var. Hele intihar. İntihar, yani kul kendi katil oluyor. Katil. Canına koyan kul, korkunç günahı azı cemaatimiz. Korkunç günahı var. Bunun için azı cemaatimiz, demek ki İslam'da şans, mars diye bir şey yok muhteremler. Uğursuzluk diye bir şey yok. Efendim tekrar şansını deneyim, o da yok böylece. İnsanın geleceği kaderi de üniversite diplomasına bağlı değil muhteremler. Rızık yazılmıştır. Lillahi'l-Fatiha. Saçlarım.